ورزما مصطفى خير البشر مدني تالا سچوم لمند پیغمبر مدني تالا سچوم لمند پیغمبر مدني تالا ورزما مصطفى خير البشر مدني تالا سچوم لمند پیغمبر مدني تالا چوم لمند پیغمبر مدنی تا ورزما فزارو زارو پرال تکل ماناری چی اید خدای رسول اشوالی ورانی زمان چاری ده خدای پدر کی وکا وسوالو نا پسو چی سم کلی مونگا بیا دا پاک اسلام پس ملاری را تاوکر قافلی زمگ رهبر مدنی تا ورزم مصطفی خیر البشر مدنی تا ورزم مصطفی خیر البشر مدنی تا لا ساچا وم لمن دا پیغمبر مدنی تا ورزم مصطفی خیر البشر مدنی تا ورزم مصطفی خیر البشر مدنی تا ورزم نتم کی گم وسیلان نرم بلا روزی دا محمد کی بناری وهم چی حلا نختی نن سبا مسلمان دیو تر بلا خدمت کوی کافر تخپل وطن کی لا پخ بلا لخ کری زمان عیدی افسر مدن چوم لمند پیغمبر مدنی تا ورزما مصطفی خیر البشر مدنی تا لاسا چوم لمند پیغمبر مدنی تا لاسا چوم لمند پیغمبر مدنی تا ورزما چی تنگ شویم زرگی خومی نور چوی چی گورم مسلمان تا دا کافرو مندی روی پا دیفانی دنیا کی تری جوڑ شوی دی تور لوی کافرو ندوی مخ کی دا دوزخ پلم بسوی ور زمانا وقتی گیرم خبر مدنی تا لا سچوم لمند پیغمبر مدنی تا ور زمانا وقتی گیرم خبر مدنی تا لا سچوم لمند پیغمبر مدنی تا لا سچوم لمند پیغمبر مدنی تا زمانا وقتی گیرم خبر مدنی تا لا سچوم لمند پیغمبر مدنی تا لا سچوم لمند پیغمبر مدنی تا ورزما مصطفی خیر البشر مدنی تا لا سچوم لمند پیغمبر مدنی تا لا سچوم لمند پیغمبر مدنی تا ورزما خو کپری مگد نگدی خپل روزی تا لا سنا بکڑ مران دی دروزی خپل پندری تا باران دا اوخ کسر بنبی کار نشو زکار اغلم وسیلی تا سوغات کی میرا وڑی زکا سر مدنی تا ورزم مصطفی خیر البشر مدنی تا ورزم مصطفی خیر البشر مدنی تا سوغات کی میرا وڑی زکا سر مدنی تا لاسا چون لمن دا پیغمبر مدنی تا لاسا چون لمن دا پیغمبر مدنی تا ورزم مصطفی خیر البشر مدنی تا پیغمبر مدنی تا ورزما مصطفی خیر البشر مدنی تا لاسچوم لمن د پیغمبر مدنی تا لاسچوم لمن د پیغمبر مدنی تا لاسچوم لمن د پیغمبر مدنی تا